0%, RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia informuje o 11 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. W nowy rok wkraczamy mądrzejsi o trudne doświadczenia roku naznaczonego epidemią, tak w orędziu noworocznym mówił prezydent. Biurokracja, kontrole i koszty, wracają utrudnienia w handlu pomiędzy Wielką Brytanią a wspólnotą. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 11 008 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 400 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. W ciągu minionej doby wykonano prawie 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Od początku akcji szczepienia przeciw COVID-19 lek otrzymało ponad 46,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiadał na naszej antenie, że powstanie specjalny fundusz pomocowy dla osób, u których wystąpiłyby powikłania po przyjęciu szczepionki. Fundusz ma działać jeszcze w tym miesiącu. Jak dodał, fundusz jest odpowiedzią na pojawiające się wątpliwości dotyczące szczepionki. Zapewnił jednocześnie, że szczepienia są całkowicie bezpieczne. Wiele osób mówi o tych, prawda, obawach, że ta szczepionka jest nowa, że nie jest sprawdzona i tak dalej. To oczywiście jest nieprawdą, bo ta szczepionka jest naprawdę bezpieczną szczepionką, ale jeżeli mówimy o szkodowaniach, z tego co mówią epidemiolodzy, do tej pory, jeżeli już przesiedzimy historię pojawienia się szczepionek, tak bezpiecznej szczepionki nie było jeszcze. Z racji warunkowego dopuszczenia szczepionki do użytku, pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne jej przyjęcia poniesie państwo. Wiceminister podkreślił, że szczepionka była badana i testowana zgodnie z procedurami, a skróceniu uległ jedynie czas jej rejestracji. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok 2021 będzie dobry dla Polski i Polaków. W radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym prezydent podkreślał, że w nowy rok wkraczamy mądrzejsi o trudne doświadczenia kończącego się roku naznaczonego epidemią koronawirusa. Musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia i zachowania. Życie codzienne w czasach pandemii mocniej niż dotychczas uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego jest to także czas wielkiej serdeczności, otwartości, gotowości do niesienia pomocy. Na to, że nowy rok będzie lepszy, liczy też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu na Facebooku złożył życzenia noworoczne. Pomimo wszystkich trudności, które przyniósł nam miniony rok, wierzę, że nadchodzący 2021 będzie po prostu lepszy, napisał premier w mediach społecznościowych. Życzę Wam dużo zdrowia i siły, miłości w rodzinie i wśród bliskich, radości i ciepła, szczęśliwego nowego roku, napisał Mateusz Morawiecki. Nowa antena Polskiego Radia Kierowców oraz serwisy dla Białorusi to jedne z najważniejszych wydarzeń minionego roku w Polskim Radiu. Na antenie Polskiego Radia 24 o minionym roku mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wspominała, że zespół portalu Polskiego Radia otrzymał nagrodę Bohateron 2020 za przygotowanie internetowego serwisu poświęconego Bitwie Warszawskiej. Ten specjalnie uhonorowany srebrnym bohateronem to jest serwis dotyczący Bitwy Warszawskiej i tych wydarzeń sprzed 100 lat, ale zespół portalu Polskiego Radia to zespół bardzo prężny, tworzący mnóstwo serwisów specjalnych. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo one są pełne dźwięków archiwalnych, pełne zdjęć, pełne ikonografii i przede wszystkim rzetelnej wiedzy. W minionym roku Polskie Radio świętowało jubileusze 95-lecia działalności. Z tej okazji wydało jubileuszowy podwójny album 95 lat Polskiego Radia ze starymi przebojami w nowych oryginalnych wersjach. Kontrole, dodatkowa biurokracja i koszty dla przedsiębiorców. Po zakończonym o północy okresie przejściowym nie obędzie się bez utrudnień w handlu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Unią, w tym Polską. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pan Aram, właściciel polskiego sklepu na Wyspach, cieszy się z jednego. Udało się uniknąć twardego Brexitu. Tak, jak lockdown był. Wszyscy stanęli. Koniec. Już teraz wie, że nie będzie sprowadzał niektórych produktów, bo kontrole potrwają dłużej. Na przykład wędliny mogłyby się zepsuć. To uderzy w całą gospodarkę. A na granicy nowe zasady. John Shirley, właściciel firmy transportowej, nie jest optymistą. Deal or no deal. Brexit z umową czy bez, to nie ma większego znaczenia. Liczy się, że pojawią się kontrole. Potężne opóźnienia. Wyraźna zmiana, ponieważ wysyłanie z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej do tej pory było tak samo, jak wysyłanie

Wszyscy już godnie powitali nowy rok. Przed chwileczką my tak muzycznie, mam nadzieję, że będzie równie godnie do 15:00. Bombay Bicycle Club. Parę osób na rowerach widziałem jadąc do pracy. Chyba jednak więcej biegaczy pozdrawiających się gestem przyjaźni. Ja jak zwykle przy tej okazji podziwiam i pozdrawiam. Sporo nowych nagrań do godziny 15:00, wychodząc z założenia zdrowego nowego na 100%. Zdrowego nowego czego i Państwu i sobie życzymy.

pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skag and shag, Mexican. Tired of pretending. I know your torture below. What are the pleasure you bring for us? Are whatever you sing for us? Are the pleasure you bring for us? Are whatever you sing for us? Oh yeah, a bomb. Come on now. White mosquito. Of course they know. Oh yeah. You ain't fooling nobody. Yeah. Oh. Snow came. Come on. Two-tanned horse. Yeah. And something worse. Bobby, don't you think they? You can't hide it. Jak ten nowy rok pędzi? 2 stycznia. Tak właśnie, 2 stycznia. No taka godzina, że sobie to wszystko rozpisałem, bo inaczej w głowie. Tak sobie, tak sobie. 2 stycznia, nie pomyliłem się, już na wyspie milenijnej Kiribati, bo pamiętam, że wczoraj o 11 naszego czasu ta właśnie niezwykła wyspa świętowała jako pierwsze wejście w nowy rok. No i tam już właśnie 2 stycznia. Potem Australia o 15 naszego czasu, Japonia, Chiny, Rosja, my dalej Wielka Brytania, Brazylia, w Stanach Zjednoczonych między innymi Nowy Jork, 3 godziny później Los Angeles, no i na końcu Hawaje. Zatem na całym globusie jak szeroki już nowy 2021. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Program Trzeci Polskiego Radia. Every